Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak egiten duen zientziari buruzko programatxoa. Ni Guillermo Roa naiz. Gaur hasi baino lehen Gipuzkoako fisikariak zoriondu behar ditugu. Gero gure gai nagusia asteroideak izango dira, beste asteroideren kontu bat izango dugu gaur. Baina oraingoz, bueno, egin behar duguna da Gipuzkoako fisikariak zoriondu. Joan den astean Nature aldizkarian eta Science aldizkarian bi aldizkari espezializatu ospetsuenetan argitaratu zituzten lan bana haien ikerketen emaitzekin eta hori zoriontzeko modukoa da. Askotan aipatu dugu, baina merezi du behin eta berriro esatea, zientzialari on gehienek ez dute lortzen bizitza osoan edo ibilbide profesional osoan aldizkari horietan argitaratzea. Eta ara, aste honetan bi ikerketa ditugu, bata Nature aldizkarian eta bestea Science aldizkarian. Zer egin duten? Ba, saiatuko naiz labur badalen bada ere, ba, saiatuko naiz azaltzen. Bi ikerketek zerikusia dute fisika kuantikoarekin, bueno, zerikusia dute, fisika kuantikoaren esparruan dira, eta biak gainera tunel efektuarekin dute zerikusia. Tunel efektua oso fenomeno berezia da fisika kuantikoan ematen dena, alegia oso gauza txikiekin, atomoak baino txikiagoak diren partikulekin, adibidez elektroiak, neutroiak, protoiak, kuarkak, horrelako partikulek, gidatzen duten fisika, fisika kuantikoa da, eta fisika kuantiko horrek ez ditu guk ezagutzen ditugun efektu edo fenomeno ohikoak edo arruntak, baizik eta beste fenomeno mota intuitiboak ez diren fenomeno batzuk badituzte. Tartean, tunel efektua. Imaginatu zu pareta baten kontra pelota botatzen duzula, nahita nahi ez, pelota horrek bueltatu egingo du, bueltako bidea egingo du, ez da inoiz pasako paretaren bestaldera. Ba, nolabait esateko eta elektroien mundura eta tamainara eraman da, tunel efektua kontrakoa da. Batzuetan, eta neurri batean bakarrik, elektroiek edo neutroiek eta horrelako oztopoak gainditzea lortzen dute, ustez gainditu ezinak direnean ere. Eta horri, deitzen zaio tunel efektua, azken batean, tunel bat izango balitz moduko efektu bat sortzen delako. Tira ba, Nature aldizkarian argitaratu duten lana hain zuzen ere tunel efektuari buruzkoa da. Zehaztasuna handiz kuantifikatua izan dute argiarekin egindako esperimentu batean. Oso gauza bitxia da. Tunel efektua sortu dute eta argia igorri diote horre gertatzen aidan tokiari eta argi horrek aldatzen du kolorea. Tunel efektua martxan baldin badago eta ez du aldatzen, ez badago tunel efekturik. Horrekin eta argia neurtuta eta elektroien korrontea neurtuta eta hainbat gauza neurtuta, Gipuzkoako DIPC eta CFM zentretako ikertzaileak, Cambridgeko eta Pariseko ikertzaileekin batera, egin dute oso neurketa berezia eta Nature aldizkarian argitaratu dute. Science aldizkarian argitaratu den lana, Signa noguneko zentroko jendea da, Berlingo unibertsitatekoekin batera, eta beraik egin dutena, bai, baliatu dira tunel efektuaz, baina beste zerbait egin dute, eta oso gauza kuriosoa. Hidrogeno molekula bat hartu dute, oztu egin dute oso temperatura baxuetan, eta haren vibrazioa edo oszilazioa hobeto esan da, haren oszilazioaren energia atera dute, oszilagailu erraldoi bati, makroskopiko bati, nolabait pasatzeko energia hori. Azken batean, hidrogeno molekularen oszilazioa zarata seinale bat bezalakoa da. Bastakit irratian asko dakigu horri buruz, fondoko soinu hori entzun duzuena askotan. Horrelako seinale mota da hidrogenoaren molekularena, baina oszilazio bat denez, energia bat du, eta talde honek lortu duena da, handik energia atera, alegia, ia energiarik ez dagoen toki batetik energia erauzi, eta makina handi bat edo ostilagailo handi bat mantentzea martxan energia horri esker. Eta lan horrek noski merezi du Science aldizkarian argitaratzea. Beraz, zorionak bi taldei. Nature aldizkarian argitaratu dutenei eta Science aldizkarian argitaratu dutenei. Zorionak, baina orain goazen unibertsora, goazen espaziora, goazen asteroideen gana, goazen besta asteroidea ezagutzera. Bueno, besta asteroidea oso asteroide handia da, tamainaz gutxi gora bera Iberiar penintxula, baino pixka txikiagoa izango litzateke, eroriko balitz, Iberiar penintxularen gainean, ba, bueno, ez zuen tapatuko kosta, baino hor gertu ibiliko zen. Horrelako harri potolo bat dabil eguzkiaren inguruan biraka, besta izena eman diogu eta handik datozkigu berriak. Dawn izeneko zunda batek asteroideak ikertzera joan da eta bestaren inguruan pare bat orbita egin ditu eta datu berriak ekarri ditu, baina emaitza handirik gabe. Orain kontatuko dizuet, baina horretarako musika bereziak ekarri ditut. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, may you stay. Lehenengo abesti hori Forever Young. Bueno, ekarri dudan bi abestiek dute izenburua Forever Young hau. Bob Dylanen abestia da, naiz eta, bueno, nik atsegin dudan bertsioa edo gehien atsegin dudana entzun dugun hau Joan Baezek abesten duen. Eta beste abesti honek ere izenburu bera du. Alphaville taldearena da, oso ospetsua, nik uste dut askotan entzun duzuela. Forever Young. Bueno, nik ezagutzen ditut bi abesti izenburu horrekin, bi hauek, baina bon, askoz gehiago egongo dira, pentsatzen dut. Egia esan, ideia oso lirikoa da, ez? Oso erakargarria, betirako gazte irauteko ideia, Forever Young. Noski, oso erakargarria kanta bat, pelikula bat, edo, bueno, dena delakoa egiteko, baina baita zientziako albiste baterako ere, eta hor sartzen da besta asteroidean. Aste honetan, besta asteroidea gertu zaigu albisten txokoan, ba, bueno, galdera batekin izenburuan edo titularrean, zergatik ez da besta asteroidea zahartzen? Zergatik da betirako gazte? Ez, zergatik da Forever Young? Ederra galdera, kontua da planetak, ilargiak, asteroideak eta horrelako astroak, edo, bueno, bimotako astroak, bimotatan zailka daitezkela, ba, eguzki sisteman zahartzearen kontu horri dagokionean, esaten dute eguzki sistema, hori baita guk ezagutzen dugun sistema, noski. Batzuek, astro batzuek, atmosfera dute eta atmosfera horren frikzioak, ba, nolabait, pixkanaka lehuntzen du astroa, igatzen du edo, nola esango genuke, lijatzen du astroa, nolabait ez. Eta horri esker, ba, adibidez, kraterren formak eta desagertzen diran denborarekin, eta lehundu edo, bueno, ertzak findu lijatu egiten dira. Atmosferarik ez duten astroek ez dute halako efekturik, baina haiek ere zahartu egiten dira. Ez dute higadurarik, ez dago ezer, adibidez ilargia, ez dago ezer ilargia lehuntzen duenik, baina ez dute ere atmosferak ematen duen beste ezaugarri bat, babesarik. Ilargiak adibidez izpikosmikoak, eguzki haizea eta kanpotik datorren ia dena jasotzen du, iristen zaio gainazalera, eta nola esan, ba, azala pixkanaka pixkanaka ondatzen zaio edo ondatzen joaten zaio, nabaritzen da kanpoko eragin hori. Bueno, ba, kontua da bestan ez dela gertatzen ez bata ez bestean, atmosferik ez du noski eta haren gainazala ez dago leunduta. Baina ez dago ondatuta ere, gainezala ez da nabaritzen, ba, izpi kosmikoren eraginik, ez da eguzkia izearena, ez errez. Hori behintzat, pentsatzen genuen urrutikitik ikusita, alegia lurretik teleskopioen bitartez eta begiratuta, ba, etzan alakorik ikusten. Baina noski urruti dago, txikia da nolabait esateko espazio handi horretan, eta kontua da, ba, Down izeneko zunda bat bidali dutela eta gertutik ikusteko aukera izan dutela. Eta gauza bera aurkitu dute, ez dagoa asteroidean inungo aztarnarik zahartze prozesuena. Gertutik aztertu, azkenean bestaren inguruan ibili da eta neurketa pila bat egin ditu zundak. Neurtu dute aeremu magnetikoa, komposizioa, hainbat gauza, espektroak eta bar. Eta, bueno, zientzialariak nolabait esateko berdin geratu dira. Ez dira berdin geratu, askoz datu gehiagorekin, baina nolabait erantzunik gabe, besta gaztea ematen du. Ez du ematen denborak eraginik egin dionik. Orduan, galdera hor gelditzen da, zergatik da besta gaztea, zergatik ez da zahartu, zergatik da forever young. Inorrek ez daki, eta, bueno, hipotesi asko plazaratu dira, baina oraingoz ez da lortu azalpen onik. Hor dago misterioa, eta batzutan ikerketa horrelakoa da, eta albisteak horrela eman behar dira. Neurketa asko egin dira, baina ez dago erantzunik. Zergatik gelditzen da besta betirako gazte, ez dakigu, eta galdera horrekin itxiko dugu gaurko saioa. Gaur fizikariak izan ditugu, haren lana komentatzeko behintzat, eta besta asteroidea ere bai. Datorren astean, beste hainbat zientzia kontu izango ditugu zuei emateko. Irrati honetan, edo nahi baduzue, interneten gaude, noski irubikoitzzientzia.net weborrian, edo Elujar aldizkariaren webunean, aldizkaria.elujar.org webunean. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!